أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مخي ترشيو شداد دريس سؤالون جوابون دي. أول سؤال داو يوز الكتاب روڑا دا ولتا پټوټو ټوټو کې دا کتاب مونږ ترولې ځکه قران کریم د ویش کال کې نازل شوی دی او د ضرورت موافق آیاتونه براتل لکه څنګه چې تورات په یو ځای نازل شوی یا لکه څنګه چې انجیل په یو ځای راغلو دا چې قران مونږ ته په یو ځای راوړا نه لاغي به مونږ عمر او دا اعتراض اصل کې سورې بنی اسرائیل 93 آیت کې شته ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. الله جل شانو دي مقام کې دا غي جواب کوي چې ولو نزلنا عليك كتابا او کچرتا نازل کړو موږ پتا باندې کتاب پيوزه مرادي ښه في قرطاسن چنغختی شوی په کاغذونو کې یا پټی په کاغذونو کې مخفیاً فی قرطاس یا ملفوفاً فی قرطاس او چایو نه کتاب په معنا د مکتوب سره دی معنا کتاب مراد کول شی او تقدیر بداسي چې ملفوفاً فی قرطاس چداران غخت شوی په کاغذونو کې قرطاس جمع قراطیس راځي کاغذ ته وي لکه څنګه چې کتاب په کیږي چې دا راغی نه کاغذونه چاپی رشي کنه لفافه کې اون وختي شي او بیا بند کړی شي مهر په والی شي مثلا او غچا ته ولېګلی شي دغه شان چې کتاب د بر نه راشي د عرش نه د الله د طرف نه او هغه په کاغذونو کې نغښتي دا څه مراد دی الله وی کوم دا سره لګلم وی فلمسوه بأيديهم لګولې دي پاغي لاسونه خپل لمسوي اصل کې لاس لګولو دا فلاس شي کتو دې کتلې وی هغه خپل لاسونه نو بیا به یقین نه کول قال الذين كفروا قام خاوي بعد کافر ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو دې ښکارا سحر په معنا د جادو خو سحر کله په معنا د کذبم راځي دروغ وته وي خاموس کښتا ندی دا مگر دروغ کارا دا سیونه وي چې فلمسوه بأيديهم فزې دا سی ویلې وي چې فرعوه بأعينهم چې دې په سترګو لیدلې وي ځکه لمس دا ډیر ابلغ دی په حصول د علم کې ځکه کوم شی چې په سترګو لیدلې کېږي مرئی جو ده وي هغه کې سحر راځي کله کله ولې کې دي شي چې نظر بندي شي لیکن دی پلاسو قتل پلاسو حجاز نه کنه نو لمس خوراندوم کول شي چې په سترګو باندې ولوم دی لاس پیو وي نو پته وته لګي چې کتاب دی پانی مانی واړی الله وی کدي پلاسو قتل پانی واړالو لوي چې دا کتاب دی بیا به هم دا خبره کوله چې دا نن منوخه دا داغه سوال جواب دی چې دا اسی دی وي اعتراض برای اعتراض دی او که دې اعتراض جواب وکړي شي مثلا او دې تدارو لګل شي بیا هم دې نه مني ګوري دې مقام کې وقالو لولا انزل عليه ملک دې اعتراض غي شروع دا دې اعتراض دي دا غي بیا سوال دې وقالو او وې دې دا کافر لولا انزل عليه ملک ولي نشي نازلې دې پدبان دې فرشتہ او ملک دا ولی ملک ناراضی څنګه سوره فرقان کې براشي اومایات کې چې لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا دا ولی د سره ملک ناراضی دا الله تر طرف نه چې هغه هم د سره یره ورکوونکی شي خلقو ته دغه دنیا کې چې غټ سره اگر وانی پولیس والا وسره کنا شرطي والا وسره نو پکارو چې د سره ملائک راغلي وي او خلک یې رول چې ګل دا حق پیغمبر دی خبره دا ومنه کني عذاب به در باندې راشي الله جل شانو جواب کوي چې ولو انزلنا ملکا او کرا لګلې مونږه فرشتہ ملک لقضی الامر خامخا فیصله بشي او دا کار د دی فیصله بشي او د دی دا کار انا عذاب په راغله ثم لا ينظرون بیا بدیلا مهلت نشور کې دی بیا چې ته مهلت ورکې الله چې کله دا دور لوی معجزه سرګند شي چې فرشتہ رااله او ملک راغی به دې نه مني او بیا دا چې سورې فرقان التم جواب د دې موجود دی دوی شایعات کې دغه سورې فرقان کې دا خبره ودې دا اعتراض نقل او جلولا انزل الیه ملک وو آیات کې دوی شایعات کې رستو جواب کړو دا غي یوم يرون الملائکه لا بشرا یوم اذل للمجرمین پکمر سیوب ویني دا کافر ملائک ولا نبی بیا اس زیر او اس خوشالی په دغه غرض مجرمان ولا ويقولون حجرا محجورا دغه شانتي سوره حجر اتم آیات کې د دې جواب شو چې ما ننزل الملائکه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين نرالی ګمونګه ملائک مگر په عذاب او نه بي دي په دغه وخت کې مهلت ورکړی شي بدلته مې بیا الله مهلت نور کوي ګوره ندی دریم سوالو چې دا پیغمبر به فرشته جوړ کړی وکنه ولې انسان را لګمونګه دا رسول خو بشر دی کله دې بشر په ځای باندې د دې بنی آدم په ځای مونږ ته ملک راغلې مونږ بیا منلې و الله جل شانو دا غي جواب هم کوي ښا د دریم سوال جواب ولو جعلناه ملکا او که جو کړې مونږه دا رسول فرشتہ لجعلناه رجلا خامخا جو کړې وو مونږ په شکل د سړی په شکل د سړی براته ولې فرشتہ په خپل شکل کې خودی نشلی دی اخو نورانی مخلوق دی چې نورانی مخلوق دی هغه دې پدې سترګو چې تلې دی شي هغه بیا تمثل بکیر تمثل زریو جنا مفسرین وی لکه مظهری وی لجعلناه رجلا من لمسلناه رجلا مونږ باید د تمثل کړو په شکل د سړی کې جبرئیل السلام بچ نبی له سلام له کله کله راته کنه ناغه په شکل د سړی راته کله یو صحابي په صورت باندې راغله دحیه قلبی رضی الله عنه داغه په شکل لاغله دی ولی په خپل شکل کې هو داغلی دلته نشي کولای کنه الله جل شانوی که چرته مونږ را لګلې نو مونږ به سړی جوړو خزه هم نشي کېدی ولی خزه خو تبلیغ کار نشي کولای ناری نه وتا درځې دی نشي دا غیر دعوت لپاره او چې کله بیا مونږ داسې کړو د شکل د سړیم را لګلې نو ولا لبسنا علیهم ما یلبسون قامخا شک برا اوسته او مونږ په دی باندې هغه شک چې اوسې کوي دا اوسې کوم شک کوي د دې پیغمبر په پیغمبرای کې نورسته به بیا شک کاو چه نیم منو جدا فرشتہ دا معنی اعتراض به هر صورت دے په هر شکل دے ها دا ردی درې اعتراضونا او دا غی جوابونه وکړو ها نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې مخه پکې غدا خلق ذات قسم اعتراضونه کوي افغانونه کې ولا قدس تهذئ برسول من قبلک او یقینا ټوک کړي شی په ډیرو رسولانو پورې ستانه مخکې فحاق بالذین سخروا منهم لچاپیر شو داغه کسانو نه چټوکه کولې د دینا ما کانوا به یستهزئون هغه عذاب چې ودی چې پاغه پورې ټوکه کولې یا عذاب د حق څخه چې دی پاغه پورې ټوکه کولې عذاب ما کانوا به یستهزئون او مقصد داله چې دې استهزاء کې دا سوالونه ولې کوي دا اعتراضونه ولې کوي دا ټوکه کوي کنه دا کافر دې منی خو نه او اعتراض را مخه تکړه ده او د دې سوالونو چې کوم جوابونه شو دلته دا یادې یاره دې په شان نور او دا استهزاء نه دې سره بیا مسخره لازم ای کنه د دې وجنه سخیرو ورپسې ذکر کړوستو چې په حق بالذین سخیرو منهم حق اصل کې وی چا به رګې دو ته حق یحیق حوالا یحیق المکر سیء الا باهله حق په معنا د نزل راځي نازلې دل حل دارنګه احاطه راګیر کړی وو دیله د ټوکو کوون ګلا هغه عذاب چې دی ور پورې ټوکې ګولې اوس دا چې دا خلق ټوکې کوي مسخره کوي پچموزي کوي بې ځای اعتراضونه کوي لیکن تم خفقېګا قل سیرو فی الارض ولې دی بکله کلوي تا څنګه عذاب راغلو الله او دې ته پزینا چې لکه خو سټنه لګو ګرځا هغه اقوام مکذبه داغي علاقه تاسو ته نږدې دي وګوره لکه چې باغي خلق څنګه عذاب راغله دي قل سيروا في الارض وایو تا وګرځه پزمک کې ثم انظروا بیا وګوره په نظر د عبرت اون زرو کې دوه مطلب وي کتل مو کې پسترګو داغي غزینو تا چې په کوم ځای کې باغي عذاب راغله او فکر او سوچ وکې مو کې کنه نظر سوچتم وي یا سوچو کې كيف كان عاقبة المكذبين چه سرنگه شو انجام ده تكذيب كونگو ده حق كمو کسانو چه ده حق تكذيب کرده ده گنا ده غي انجام سو شو بيا من عذاب پر آغل ده والله تبا کرده ده گنا دیزه پوری رنبه باب ختم شو لکسن چه خلاصه که تاسول اوری دلیو دویم باب شروع شو قل سیرو في الارض خا قل لمن ما في السماوات والارض او دې دیم باب کې تر او دې شیاطه پورې دا دیم باب چلیږي دې کې سلور عقلي دلایل سلور طریقې د تعلیم په لفظ د قلقل سلور پکې زجرونه سلور پکې تسلې سلور پکې تخویفات اخروی او یو پکې تزهید د دنیا ذکر کړي او بل طریقې سره خلاصه ما ذکر کړي وتا اوسه او دې سوال جواب هم شته پدې کې اخر کې او دې آیات کریمه نه عقلي دلیل ذکر کړي ښا او دې عقلي اعترافي سکوتی وي زګه عقلی کله عقلی محضی کله عقلی اعترافی عقلی محض ځان لا کله افاقی او کله انفسی افاقی ځان لا په درې قسمه دي کله علوی کله صفری کله وسطی لکه څنګه چې اصولو کې د دلایلو تقسیم کیږي کنه نو دویم قسم عقلی اعترافی او عقلی اعترافی په دوه قسمه دي کله سکوتی نو کله اعتراف سکوتن کیږي کنه معنی چپ شینو دا چپ کېدل لکه چې تاسو خبرو کې ناغه اقرار کوي خو په خلی نه وي نو سره کته کړی کنه ځکه ته مونږ دلیل اعترافي سکوتی وایو چې قل لمن ما فی السماوات والارض وایا دی تا لمن د چا په اختیار کې دی ما فی السماوات والارض هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې وایا د چا په اختیار کې دی نو دی بغلی غږ بنه کوي کنه ځانې غلې کړې نو قل تو ته وایا لله الله لده ولې دغه قسمه خلق دی یو غری چې ته تاسو کې نه دی بہت پړسیږي نو ډیرو پړسی دوه دو غوسی دوه واجب غږ نه کوي او دې مغری چې هغه منی چې را دي سوې حق دی او په خپلې نه وي کدي بغلی شي نو ته وته وای الله لره غن لله اختیار دا غلې قل لله تو ته وای دا د الله دی الله لره دی كتب علی نفسه الرحمه لازم کړل دی الله په خپل ځان باندې رحم کول رحم کول د پاره د ایمان والا او دا شان د دې صورت 55 آیات کې براشي چې دا د ایمان والا د پاره الله په ځان باندې رحمت لازم کړل دی او سورې اعراف کې هم راشي او 55 اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه دا خو دل تر روان دي اعراف کی او ورحمتي وسعت كل شيء فساقت بحال الذين يتقون کا البدا ہوئی بیا نو معنا الله جل شانو پزان رحمت لازم کړل خدا غا چا د پاره چې ایمان والے دی ګوره ښا ته کافر د پاره نه دین را پتو لګی دا چې الله په ایمان والا باندې خصوصی رحمت کوي او ایمان اصل کې سبب د رحمت ته كتب على نفسه الرحمه او دیکی اشاره ای دیتا چه کل تاسو دا منه چه اسمانو نا ازمکا که چه سبی نو دا اللہ اختیار کی دی نو راشه توباو باسه کفر و شرک پریده نو اللہ با دربانه رحمو کی کنه زکا کتبا علا نفسه الرحمه اگه بخبر زان رحمت لازم کرده خو آگه چه دا پارا چه توباو باسی کنه و ایمان تراشی لیجمعنکم الى یوم القیامة قام خارا یوزه بکی تاسو روزی دا قیامت تا روز قیامت تمہارا پروز د قیامت کی دائلہ په معنا لفی حروف جار دیو بل په معنا راضی مذکری دلته تفسیر کیږي لا یجمعنکم فی یوم القیامه او یاد اسیم ویل شي چې دائلہ په خپل معنا دی خو مخکې تقدیر دی لا یجمعنکم فی القبور میتین الی یوم القیامه قام خارا جمع بکی رایو دی بکی تاسو په قبرونو کې پتا سه حال کې چمړبې تر قیامت تر قیامت لا ریب فی نشت شک پرات لو د قیامت کی هی ضمیر دا یجمعن کی چې کوم جمع دا هغه تراجی دی او یا یوم تراجی دی معنی دا غروز دا غیر اتو کې شک نشته یا دې جمعه کې رايوځي کولو کې شک نشته دا ټول به الله رايوځي کوي الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې ځانې تاوان نکړلې تاوان کې ورزولې د خپل ځانونه په شرک کولو باندې مظهري وي فهم لا يؤمنون نو دی ایمان نروړي دا کم کسان چې هغه خسران کې او تاوان کې ځان ورزولې کنه الله وی ایمان ته ناراضي فهم لا يؤمنون دلته ظاهر یو سوال لذي چې الله وی کم کسان چې تاوان کې ورزیدلې دي نو دی ایمان ته ناراضي نو دا خسران سبب د عدم ایمان شو حالانکه عدم ایمان سبب د خسران دی نو سبب خو حقیقت کې غلا یؤمنون دي کنه او دلته خسرو سبب جوړ کړي سوچ به وکي دا غي جوابو کې دلته د خسارې نه مراد داله چې کار د عقل او د علم پرې خو دي دلیلونه د قران ته وګ نه کړي او دي صرف دا خپل مشران او آبا او اجداد او تقلید کوي چې هغه شرک کړو کفر کړو نو موږ بم کوو او دا سبب دی د پاره د عدم ایمان کنه دی وجه نه دی له حاصله دا سبب جوړ شوی دی ښا دی څنګه تاوانیان شو په دې تاوانیان شو چې دی دلیل ته نه ګوري دلایل خو بیانې کی په دې څه ته ګوري دی دې ته ګوري چې موږ آبا او اجداد دا کړیو کنه لار نه کوم دا کړیو الله وی په هم لا یو دی ګوري ایمان نه وروړي ښا وګوره رومبی کی عقلی دلیل ذکر کړ امام ما فی السماوات والارض او دا غي نرسته بیا ترغیب ذکر کو چې قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب على نفس الرحمه کی ترغیب او توبه ته ماته زوي نبی اور پسې تخویف ذکر کو چې لیجمعنکم الی یوم القیامه نبی اور پسې زجر ذکر کو ګوره یو آیات ته هم پکې دلیل عقلی اعترافی دي هم پکې ترغیب دي هم پکې تخویف دي هم پکې زجر دي الذين خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون دا د قران کریم کمال دی چې کله ټول په یو آیات کې راغون کیخه دا الله کتاب دی ولهو ما سکن فی الليل والنهار او خاص د الله په اختیار کړي ما سکن فی الليل هغه چې آرام کوي پشپکی و النهار او خوريږي دروازه ګوره دې مقام کې سکنه ظاهر کې د سکون نه دی دا بل دلیل دی بل دلیل ذکر کړي آرام کوي پشپکی او پروس کې ظاهر کې خدا دې کنه نو یو اعتراض ظاهر کې کیږي چې شیشه پروس کې خو آرام نه کیږي د شپې خلک آرام کوي د ورځې کار ته سب کوي داغه جوابو کا اصولو کې دا خبره کیږي چې کله عرب دا سه کلام استعمالي دا د عربي لغت محاوره ده من قبيل علفتها تبنا وما ان باردا معنا سو ما سكن في الليل ونشر في النهار هغه چې آرام کوي د شپې او خوريږي دروازه هر شی د شپې آرام کوي او دروازه خوريږي ځان له رزق پیدا کوي منډوي دا غیره پاره په دې مقام کې دا نشرا فعل لشته او نهار متعلق ذکر کو نه په دلالت کوي کنه خبرو باسه په کلام کې خدا پاغه وخت کې چې سکنه په معنا د آرام شي ځکه سکنه یسکونو سکونن په معنا د آرام مرضی او کله سکنه د سکنا نه سکنه معنا اوسی نو بیا پاغه صورت کې د تقدیر ضرورت نشته بیا معنا داسي ولهو او خاص د الله اختیار کړي جار مجرور مقدم کړه حصر دبارا ما سکن فی الليل والنهار اغس چې اوسی پشپاو پروس کې او دې کې اشاره وا چې مخکې آیت کریمه کې مکانیات ذکر کړو چې لمم ما فی السماوات والارض اسمانونو زمکه مکانونه دي کنه او دې کې زمانیات ذکر کړو چې لکه څنګه امکنه د الله اختیار کړي مکانونه نو داسې زمانین د الله اختیار کړي له ما سکن فی الليل والنهار او هو السمیع العلیم او هغه خاص هغه اوریدونکو دی او پوهل دی ګور دا آیت کریمه ترتیب تا سورہ بهترین ترتیب وو مخکې دلیل عقلی ذکر کو دلیل عقلی پسې ترغیب ورکو كتب علی نفسه الرحمه مفسرین بیا دلته وګدا حدیث نقل کوي لکه مظهری وغیرہ ذکر کړیو چې الله جل شانو سل رحمت ندی او پاغه کې صرف یو رحمت پیریانو انسانانو بهایمو کې اگر علی گله دی او داغه د وژنه کورنۍ کې داغه یو بل سره مینه ده خدای مور د بچی سره مینه ده د پلار د زوی سره مینه ده ضرور ضرور سره مینه ده دارنګه معاشره کې د نورو کسانو سره مینه ده او اچ کم یو کم سل رحمتونه دي ناغه بس صرف په ایمان والے کې بیا قیامت کې بیا بس څنګه حالی داغي حدیث ګوره د مسلم حدیث ته بالکل صحیح او د مقام کې مظهری ذکر کړه او نور تفصیل به هم کړه که چې څنګه هغه ذکر کو نور پسې بیا ترغیب ورکو چې وراشه ترغیب نه رستو بیا تخویف ورکو چې ګوره اومنه کنینو عذاب بدر کی یو ټیم را روان دي چې راځي مقیبه دي نبی وی الذين خسروا انفسهم وصرت عوان کار کې زجر ورکه رټنه کنه نو سوی بل دلیل وره کی دې شپ دې ته سلی راشي له ما سکن فی الليل والنهار قل اغیر الله اتخذ ولیا ور دې زنه طرق د تعلیم شروع شو طریقې د تعلیم وتوی قل قل سرا اغه ذکر کی او دې لفظ کې چې قل قل لفظ ګوري کنه ډیر زیات ذکر دی ښا نو قل اغیر الله طریقې د تعلیم دا اصل کې د سوالونو جوابونه دي د دې یو درې سوالونو یو سوال لدی دا چې زمونږ معبودانو ته مددګارو آیا کنه اغین مدد کولی شي دریم سوال دا چې توحید منل څه ضروری خبره خو نه ده دریم سوال دا چې کوم یو نه منو څه نقصان دی بګي دا غي جوابونه وګوره دلومبی سوال جواب چې دی وی په زمونږ معبودانو ته مددګار وای مدد کولی شي مړه کار کې کیږي کنه جواب قل و اورتا غیر الله اتخذ ولیا آیا بی دا اللہ نا انیسم بل مددگار فاتر السماوات والارض چی پیدا که انکی دا اسمانونو دا زمکی دے او هو یطعمو او اغل انگر ورکی خلقو تا خوراک ورکی خلقو تا روزی ورکی خلقو تا ولا یطعم او اغل تنشی ورکی دے دا ولا یطعمی ولی ذکر کو دے ذکر ذکر کو سلبی تعبیر چه مخ کی وی هو یطعم خوراک ورکی نو ظاهر کی وسړی اشکال کولی چې مور پلار هم بچیله خوراک ورکی دارنګې باباګان هم لنګری چلیږي درگاونو کې لنګری چلیږي کنه نو دې ما به هل امتیاز ذکر کوخه چې ټیک دالته به چلیږي مور پلار هم ورکی هو لا یطعم هغه ته ورکی دی نشي ودي ته ورکیږي مور پلار ته ورکړې شي د الله تر طرف نه ساسباب پیدا شي نو هغه ځکه بچیله ورکی دارنګې لنګرو ته بل ځای نه راشي ناغیزه که پنور باندې تقسیمای او الله جل شانول نه نشي ورکه دی اوغه ورکی ښه او یطعم ولا یطعم دې توي ما به ال امتیاز دا مخکې ما به ال اشتراک ذکر کو ظاهر کې دغه وهمو رسل دفع کو چې لا یطعم نو بیا یو اعتراض راغی دلته سوال راغی چې مړه دا منل خو ضروري خبره نه ده کنه نو جواب گئی قل انی امرتو تو یقینا ما ته حکم شوه دی ان اكون اول من اسلم چیم بزړوم به راغ چانا چې توحید منی غاړګ دی ځکه هر پیغمبر لومبه منقادی کنه ځکه اول ذکر کو او دام را ته حکم دی چې کم کسان دا کار نکي اغي سره به تعلق هم نه ساتي ولا تکونن من المشرکین او دا چې مکیګه ته د دلی د مشرکانو نه مشرک خو نه خود مشرکانو دل کې کینه پاسم ما اغي سره تعلقات مساتا معنا څه دا ډیره ضروری خبره ده ځکه دا مامور به دا د الله را طرف نه ما ته حکم شویل دی او د دې حکم دی راته چې څوک دا نه مني دا غنو بایکاټ کوم لا تکونن من المشرکین نظر مې اعتراض راغی چې نه منلو کې څه نقصان دی نو جواب قل انی اخاف تو وایا ګور به قل سره ذکر کنه قل قل سره ذکر کی دا جواب یې اصل کې ځکه بار بار روړی ښا قل وایا وتا انی اخاف یقینا زیریګما ان عصیت ربی کنا فرمانی حکم در رب خپل نا فرمانی در رب سی مظهری خپل تفسیر کی ہوئی بیان عبادت تو غیره چې داغه نه علاوه د بل بندگی حکم بل چا د سجدا حکم د بل چا هر خبره ومنم لکه څنګه چې د الله منل پکار دی یا د چا خبره د الله د خبرې په خلاف کې ومنم عصیت ربی عصیان شکنه د سنه یریګم عذاب یوم عظیم د عذاب دروازې لوینا روزم لوی دا عذاب پکیم لوی دی ښا او که څوک دا وایي چېره دا به داسې عذاب نه وي مړه ټیک ده لږ وخت به مصیبت وي خو بیا به د اخلاص شو الله وایي نه نه د دې نه چې څوک بچ شو نو هغه لوی نجات واله دی نو معنا چې څوک پکې راګیر شو نو هغه ډېر خسران کې پروت دی تاوان کې دی مایی یوسرف عنه څوک چې لرې کړی شو دا هغه نه دا عذاب یومئذ په دغه ورځو فقد رحمه نو یقینا رحمک الله پاغ باندې ولی دلې د عذاب نه بچ کنه مظهری وي دا د الله رحم دی ردی نه دا پته لګی دا چې ایمان والے چې د الله د عذاب نه بچ کی کنه نه دا لوی رحم دی ځکه نور منافع چې کوم دی لور کی فائدې د جنت نه خروست دی دا قانون دی چې مخکې دفه د مضرت کنه ضرر به دفه کی دا نه نرست بیا جلب د منفعتی ځکه وی مې یصرف عنه یومئذ فقد رحمه او ذالک او دا لری کول دا بچ کول دا عذاب نه الفوز المبین دا لویا کامیابی دا دا لویه کامیابی ده. ها تر دنیا کامیابی ده کامیابی وی ته دنیا پیسو ټکو جهادونو عہدو ته د دنیا سامانونو ته کامیابی وی. الله وی کامیابی ښکارا ده سرګند کامیابی ده. او مظهر مقام کې وی چې دین دا پتو لګی دا چې دخول د جنت دا لازم ده دې سره چې الله دا غن عذاب لرکی کنه چې سړی الله جنت ته بوزي نو عذاب نه بچ کی کنه. دې آیات نوې دلیل هم نیسلی شي چې بل مرتبه نشته د مرتبونو لکه څنګه چې معتزله قائل دي چې مرتبه بین المرتبتين یا منزله بین المنزلتين شته کنه. ځکه پته ولګی دا یا جنت ته یا جهنم ده بل غا نشته. او څوک چې دا غینه بچ الله پر رحم وکولي دا غینه بچ جنت ته لاړ ځکه ودا کامیابی دی لویا. نو بل دلیل وته پیش کا عقلی وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن او کشتا ارسی اللہ تا تس تکلیف او ستا کرا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نو نشتا لرکون کی داغے بیداغ کہ اللہ تابان نے دا سے حال راولی چی سا تکلیف دے سا مرض دے غریبی دا عذاب دے سزا دا داغی لرکون کی بغیر داغی نبل نشتا مظهری وی زر نمراس وی به شدتن که فقرن او مرضن او عذابن که اللہ تا تا سختی درو رسی غریبی دربان راولی بیماری دربان راولی دا عذاب او سزا در کنو داغی لرکون کی بی داغی نشتا او ایم سسکا بی خیرن او کو رسی تا تا سخیر و سفیدا مانا عافیت در کی نعمت د دنیا در کی صحت در کی مالداری در کی اداس نور مظهری وی فلا راد دل فضله دلتا سل کی جزا حذف دخا نشتا واپس که ان کے داغ فضل لا و داغ خیر لا سوک دیچ داغ خیر با واپس کی چل لے ورکی خا او دارستو فوا علا کل شین قدیرو داغور جزا ندا دا علت تی داغی دا پارا داولی سوکو لرکا ان کے دا ضرر نشتا بیداغو او کاغی رادر چا دا خیر و کینو نشتا سوک داغی واپس که ان کے زکا هو على كل شيء قدير هغه پارس قدرت والا دی قدیر ذات ته بل سو قدیر نشته بل واسمن نشته. هم دک شان مضمون به سوره یونس کې راشي شپاره آیات کې ولس کې ایم سس کلا او بزرن فلا کاشف له الا هو وان يريد کا بخير. دا سوره یونس کې یو سل و آیات ته یو سل و وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ګور هلته ذکر کړل کنه که الله تا ته څه ضرر درکوي نو د هغې لرې کوونکي دې د هغه نشته. او که الله تا ته اراده د خیر وکړي څه خیر درکوي نو نشته واپس کوونکي د هغه خیر له او د هغه فضل له. په سورې احزاب کې به هم راشي ولس آیات کې قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. فاتر کے وہ مراشد ومایات کے ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله کے خلق لكم رحمت پران ذی نسو کے بندون کی نشتا او کم چ بن کی نسو کے کلا و ان کی نشتا فلا مرسل له من بعده. رست د بندول د الله نہ څوک داغی کولاوون کې نشته. او حدیث کې دا تعبیر راځي چې نبی علیہ السلام فرض مونږ وسې وي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. یا الله څوک داسې نشته چې ته راکې او غیب بند کی او څوک ورکون کې نشته چې ته بندې او غیب راکې. دا اصل کې د آیت کریمه تفسیر وکړه حدیث کې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکله فرض مونږ په دا کلمات په اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. او سوکم دا سي نشتا چې هغه یو نکواله یو نکه بچکیخه لا ينفع ذا الجد منك الجد نکه نشي بچکوله. دا رنګ برخي او حسي والا جزان ته وي د دنیا چې ما سره دور دولت ته دور مال دې دور جیداد دې دور بادشاہي دي هغه بادشاہي نشي بچکوله. لا ينفع ذا الجد منك الجد تا دا عذاب نه نشي بچکوله. وهو القاهر فوق عباده دبل عقلی دلیل لکھا وهو القاهر اوغا لا دے زور اور غالب فوق عبادی د پاس د بندگان خپلو. قاهر په معنا د غالب دی معنا دا غ د پاسا څوک نشته غ زور اور دی. او هو الحکیم الخبیر اوغا حکمتونو والا دی پار کار خپل کیو خبردار دی پپټو سیزونو پپټو رازونو د کمخ کمره دی ویلو چې خبير هغه ذات ته وي چې العالم ببواطن الامور دته باطن سيزونو معلومه ټول دنه لکه چې صحه خیالات راځي دماغو کې څه خیالات راځي نو کله چې دا دلایل ذکر کړم مسلسل کنه نو سور پسې بیا نتیجه ذکر کړي د دې دلایلو ښه بیا وته ګوره ولو نزلنا عليك كتابا كرالګلوم کتاب باندې کتاب په یو ځای فی قرطاس چنغخته شه په کاغذونو کې یا پټه په کاغذونو کې فلمسوه بيديهم ندی کتلې هغه په خپل لاسونو باندې دی لګولې پاغي لاسونو خپل او داغه پانی اړولې لاسو کتلې ولقال الذين كفروا قام خاوي بده کافر ان هاذا الا سحر مبين چنه دي دا مگر دروغ کارا وقالوا اوديوي لولا انزل عليه ملك ولنشنا ذلې دې په پیغمبر باندې ملک او فرشتہ ولو انزلنا ملكا او که جوړ او که درالې غلې مونږه فرشتہ او ملک لقضي الامر قام خافصل شيو بو کار ددي مانه سزا بول اور کلي شي عذاب راغله ثم لا ينظرون بیا بديله مهلت نشور کې دې ولو جعلناه ملكا که جوړ مونږ دا پیغمبر فرشتہ لجعلناه رجلا خامخا جوړو به مونږه په شکل د سړی ولله پسنا علیهم ما يلبسون او خامخا شک برا اوسته مونږ په دیوانه هغه شک چې اوسې کوي ولقد استهزئ برسول من قبلك او یقینا توخه کړی شي په نورو رسولانو پورستانه مخکي فغاقا بالذین سخروا منهم راګیر کاغه کسانو لا چې توخه کولې د دینه ما كانوا به يستهزئون عذاب دا غوسو چې دی ور پورې ټوکې کولې قلتو تو آیا سیرو فی الارض وګرځه پزماکه کی ثم انظروا بیا وګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المكذبین چې څنګه انجام د تکذیب کوونکو قل وای ورته لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی او پزماکه کی نو قل لله وای وتا د الله اختیار کې دی كتب على نفسه الرحمة لازم کړی الله په خپل ځان باندې رحم کول په ایمان والا هغه چا چې ایمان لري پاغو لا یجمعنکم الی یوم القیامه خامخا را یو ځای به کی تاسو پر روز د قیامت کې لارې به وی چې نشتا شک پرات لوداږي کی الذین خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې غرزولې دي خپل ځانونه په هم لا یؤمنون ناغي ایمان نه وروړي وله ما سکن فی اللیل او داغه په اختیار کی دی دا الله په اختیار کی دی خاص داغه اختیار کی دی ما سکن فی اللیل هغه سوچ آرام کوي د شپې و النهار او خوریږي د ورځې یادیم معنا او کا وله خاص دا الله اختیار کی دی ما سکن هغه سيزونا چې ووسی فی اللیل و النهار پشپا او پروس کې او هو السمیع العلیم هغه دی اوریدونکو په یزاد او ریدون که ده هر خبره ده خود پتول مخلوق کل نو قلو آیا وطا غیر الله اتخذ ولیا آیا بید اللہ نا اونیسم بل مددگار فاتر السماوات والارض چی پیدا که انگی ده اسمانونو دزمکه ده و هو یطعمو اوغا خوراک ورکی خلقو تا اغا روزی ورکی خلقو تا ولا یطعمو اوغا لنشی ورکی ده قل تو آیا اینی عمر تو یقینا ما تا حکم شوی ده ان اکون اول من اسلما یم بذلوم بيد هغه چانا چې توحید منی غاړه دی ولا تکونن من المشرکین او دا را دی ویل شوی دی دا حکم راته شوی دی چې مکه گچریم د مشرکانو نه قولوا یا ورتا انی اخاف یقینا زیرګما ان اسویت ربی کنا فرمانی حکم درو خپل عذاب یوم عظیم دا عذاب دروځي لوینا مې یصرف عنه سوق چې لبه کړی شو دا غن عذاب یوم یذن پدغر وځو فقد رحمه یقینا رحم کو الله پاغ باندې وذالک الفوز المبین او دا د کامیابی سرګندا و ایم سسک الله بذر او کورسی الله تعالی تاسو ضرر او تکلیف او ټکرا فلا کاشف له الا هو ننشت لري کوم کی داغه بی داغ نه و ایم سسک بخير او کورسی الله تاسو خیر ننشت واپس کوم کی داغه سو وهو على كل شيء قدير زكاغا په هر څه قدرت لرون کې دي وهو القاهر او غدي زور اور او کای باديه د پاسه د بندگانو خپل او غدي غالب د پاسه د بندگانو خپل وهو الحكيم الخبير او غدي حکمتون والا په هر کار خپل کې خبردار دي پپټو رازونو پپټو خبرو